جواب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے میدان تشریف لے گئے اور مجھ کو رات پر اس لیے کیا گیا تاکہ انگلینڈ میں تخفیف ہو, لوگوں کی عادت ہے کہ پانی دھوتے وقت پاؤں دھوتے وقت پانی زیادہ بہاتے ہیں, اس لیے مسح پراپت کر کے اشارہ کر دیا گیا کہ انگلینڈ میں بہت پانی نہ گرایا جائے. مگر یہ جواب کل پہن سے بعید ہے, یہ کیسے معلوم ہوا کہ معنی مراد ہیں اور حقیقی معنی مراد نہیں ہے. نمبر پانچ, قاضی ابن عربی کہتے ہیں دونوں قراءتیں مساوی ہیں, اور ضرورت ہے ترجیح کی سنت سے معلوم ہوا کہ قراءت نصب راجع ہے. نمبر چھ, ایک مشہور جواب یہ ہے کہ باب حق احد العاملین ہے, فائدہ یہ ہے جب دو پیر آئیں اور دونوں کے الگ الگ معمول ہوں تو ایک پیر کو حق کر کے اس کے معمول کو دوسرے پیر پر حق کر دیتے ہیں, جیسے رائے تو زوجہ کے فل وغا اقلبن سیفم ورمحا. اصل عبارت کی متقلبن سیفن و حاملن رمحا, حاملت کو حق کر کے اس کے معمول کو متقلبن کے معمول پر کر لیا گیا, اور اس کی بہت سی مثالیں. اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ تو وہاں ہوتا جہاں دونوں معمولوں کا اعراب ایک جنس کا, اور یہاں اعراب بدلا ہوا, ارجل مجرور ہے, ارجل منصوب ہے, ارجل مجرور ہے تو اس کے معمول کو تو اس کے فعل عامل کو حذف کر کے رؤوس پر حق کرنا کیسے صحیح ہوگا؟ وہ تو مجرور جہر کی جار ہے, اور اگر یہاں آپ اس کو ان سہو کے تحت داخل نہیں کرتے تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ پھر یہ مجرور کیوں ہو گیا, کیسے ہو گیا؟ لامحالہ کہنا پڑے گا یہ جر جوار ہے. علامہ ابو محمد رحمت اللہ علیہ جب یہ بات ابو محمد ابن المظاہری نے یہ اشکالات دیکھے تو انہوں نے ایک نیا جواب اختیار کیا. فرماتے ہیں قرآن میں تو مساحی کا حکم تھا, اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا اور غسل رنگ کا حکم حدیث سے ثابت ہوا. علامہ کی اس بات پر اشکال ہے کہ بخاری وغیرہ میں تصریح ہے کہ حضرت جریر بجلی وغیرہ کہ حدیث میں جو مسح حقین کا ذکر ہے وہ صحابہ کو بہت پسند تھی, اس لیے کہ ان کا اسلام نزول مائدہ کے بعد ہوا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ آیت المائدہ غسل پر دلالت کرتی ہے اور مسح خود کا حکم اس کے خلاف تھا. جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ آیت المائدہ کے بعد مسلمان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح الخون کرتے ہوئے دیکھا ہے تو معلوم ہو گیا کہ مسح الخون آیت المائدہ سے منسوخ نہیں ہے بلکہ مستقل حکم ہے جو آیت المائدہ کے بعد پایا گیا ہے. ان جوابات میں جواب نمبر دو ہی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو قرآن ہیں لہذا دو حالتوں پر محمول ہیں. واللہ سبحانہ اعلم. اور جو حدیث ذکر کی گئی تمام تحاوی کو کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہے ان حادیث جس میں غسل رجلین وارد ہو. اور امام نووی فرماتے ہیں کہ وہ آیت کے سیاق پر ہے لہذا جو آیت کا جواب ہوگا وہی اس حدیث کا جواب بھی ہوگا. اور صحابہ سے جو آثار ذکر کیے گئے ہیں میں بتا چکا کہ وہ بظاہر مؤول و محتمل ہیں کیونکہ ان میں بھی لیلہ فرماتے ہیں اس میں اجمع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی غسل القدمین رواہ سعید بن منصور کی سنائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح ارجل پر نکیر کی اور فرمایا اس سے معلوم ہو گیا کہ رجل کا وظیفہ مس نہیں ورنہ اس پر نکیر کیوں ہوتی. وضو میں مزمزہ گیا انتیہ مالکیہ مناظرہ کہتے ہیں مزمزہ کے معنی تحریک المائت الفم یہی شافعیہ کی جماعت کہتی ہے لیکن شافعیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ مزمزہ میں تحریک شرط نہیں ہے اور پانی کا مد یا منہ سے باہر نکالنا جمہور کی شرط نہیں ہے. قاضی ابو یوسف ایک روایت میں شرط قرار دیتے ہیں. یہاں پر یہ اشکال ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ استنصار و مزمزہ کے بیچ میں دو علمی قرار داخل کر دیے حالانکہ دونوں کی مناسبت ظاہر اس اشکال کا جواب ان دونوں ابواب کے تحت ذکر کردہ تقاریر سے سمجھ میں آ جاتا ہے. اور اس انسار کے مرمرہ پر مقدم کرنے کی وجہ بھی باوجود کہ عمل میں مرمرہ مقدم اور اس انسار مؤخر ہوتا بتائی جا چکی اور وہ اس انسار کی اہمیت اور اس کا کئی احادیث میں امر وارد ہونا ہے. چلیے امام بخاری نے اس تجویز کو لا کر یہ سارا کیا آزائے وضو کا استعار بالماء فرض ضروری ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمن غسل رجلین اور غسل آفات کے نیز میں مزمزہ کا باب میں داخل کر لیا, جبکہ ان دونوں ادوار کی مناسبت ظاہر ہے. ہمارے جو شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں مزمزہ سنت ہے, اور مزمزہ میں مبالغہ یعنی غرغرہ مستحب ہے. امام بخاری کے پاس غرغرہ کی کوئی روایت نہیں تھی, انہوں نے اشارے کی زبان استعمال کی اور غسل آفات کا ترجمہ لا کر غرغرہ کی طرف اشارہ کر دیا, کیونکہ جیسے آفات مؤخر القدم قدم میں ان کا دھونا واجب, ایسے ہی حلق کا حصہ یہ مؤخر القدم ہے تو اس کو بھی دھویا جائے گا, لیکن رجلین کا غسل فرض, اس لیے وہاں آفات کا دھونا فرض ہے اور مزمزہ سنت ہے, اس لیے اس میں مبالغہ فرض نہیں ہوگا, بلکہ مستحب ہوگا. وقالت مسلمین یغسل موضع الخاتم اذا توضا, اور ابن سیرین موضع خاتم پڑھنے کے وقت دھویا کرتے تھے. یہ اصل بخاری نے تاریخ کبیر میں حسن بھی صحیح روایت کیا, اور ابن ابی شیبہ نے اسے نقل کیا ہے, اذا توضا رکا خاتم. اس مضمون کی ایک روایت ابن ماجہ نے راوی سے نقل کی ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں اگر خاتم تنگ ہو تو تحریم ضروری ہے ورنہ ضروری نہیں. مالکیہ کہتی ہیں اگر خاتم جمہور فرماتے ہیں اگر خاتم تنگ ہو تو تحریم مسنون ہے. مالکیہ کہتی ہیں اگر خاتم معزون ہے یعنی اتنی وزن کی ہے جس کی اجازت ہے تو پھر اس کو حرکت دینا گھمانا باوجود تنگ ہونے کے مطلوب اور واجب نہیں ہے. چلیے, سر پر کوئی بیٹھا ہوا, اندر کوئی چیز گھسی ہوئی ہے, بس زبردستی بیان کرتا ہوں. وہ ضرب جو مسجد میں رکھا جاتا تھا اور اس میں وضو کا پانی جمع ہوتا تھا, اس سے لوگ پانی لے کر وضو کرتے تھے. فرماتے ہیں چپل پہنی پہنی اگر کوئی کام ہو لے تو جائے, لیکن چپل پر مسح کرنا جائز نہیں. حضرت شیخ رحمت اللہ اس بار کی باب دوستہ کی طرح اس بار کی بھی باب مزمزہ سے مناسب ذکر کی, اور فرماتے ہیں امام بخاری نے اشارہ کیا کہ جب کلی کی جائے تو منہ میں کوئی چیز نہ ہو, جیسے پان وغیرہ, بلکہ منہ خالی اور کلی کی جائے جیسے پاؤں, دھو جائیں گے تب پر کہیں کہیں پاؤں دھو سکتی ہوں, لیکن یہ نہیں کوئی آدمی اوپر سے دھو لے اور پاؤں کے حصے کا مساف کر لے. ولائن سو عالم نالین کی قید جو مصنف نے لگائی ہے وہ اس لیے کہ کئی صحابہ سے مسنالین منقول ہے, جیسے حضرت علی ابن ابی اوس وغیرہ, اور بعض روایات میں بھی مسنالین کا تذکرہ ہے. مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توزع مسا علم جوربین اور نا علین ابو داود وقتے مبی اور نمازا. لیکن تمام محدث اکثر محدثین ابن مہدی ابن معین ابن مدین وغیرہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں, اور بخاری نے اس ترجمہ سے اس کی تذریف کی طرف اشارہ کیا. میرا خیال یہ ہے روایت الباب میں ایک جگہ مسئلے ایک طریق میں مسن آلین وارد ہوا, ابن خزیمہ کی روایت وارد ہوا ہے یلبسھا ویتوضأ فیھا ویمسح علیھما. امام بخاری نے بتا دیا مسئلہ نالین جائز نہیں ہے, اور یہ جو روایت میں علیھما وارد ہوا یہ ثابت نہیں ہے. ابن عجلان پر اس روایت کی قدار مدار, وہ اس کو نقل کرتے ہیں سعید مقبوری سے, اور ابن عجلان سعید مقبوری کی جو روایات نقل کرتے ہیں ان کا اعتبار نہیں, کیونکہ سعید مقبوری کی احادیث میں ان کو اختلاف ہو گیا تھا, گڑ مڑ ہو گئی تھی, اس کا کچھ نقل ہو گیا تھا. اس کے بعد یہ سمجھو کہ قدمین کے سلسلے میں نالین کے سلسلے میں بعض روایات مسح کی وارد ہوئی ہیں. علماء نے ان روایات کے کئی جوابات بھی ہیں, حاصل اس کے تین جوابات. نمبر ایک, دارمی کہتے ہیں مسح نالین کی روایت آیت وضو سے منسوخ ہے. اس کا اشکال یہ کہ مسح کے لیے تاریخ ضروری ہے. نمبر دو, بعض کہتے ہیں مسح نالین کی روایت مردود ہے اور غسل رجلین کی روایت قدمین کی روایت راجح کثرت و صحت کی وجہ سے. نمبر تین, غسل مسح رجلین کی مسح نالین کی حدیث احادیث مؤول, پھر اس کے بعد بعض لوگوں نے کہا ہے اس سے مراد غسل فی النعل ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ وہ محمول ہے وضو علی الوضو پر. پہلے سے بعض لوگ تھے جب دوبارہ وضو کیا جو حصہ کھلا کر دھو لیا اور وہاں چپل کی پٹیاں تھیں اس پر مسح کر لیا. چلی ابو عبد الرحمن آپ چار کام کرتے ہیں، صحابہ میں نے کسی کو یہ کام کرتے نہیں دیکھا. فرمایا کیا ہے وہ کام؟ انہوں نے کہا پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ ارکان کعبہ میں سے صرف رکنین یمانیین کا مس کرتے ہیں اور باقی کا نہیں کرتے ہیں. اور دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے آج سلکیہ پہنتے ہیں. سلکیہ سب کی طرف نسبت ہے جس کے معنی پکڑ کے مراد وہ چمڑوں کے وہ چپل ہیں جن کے بال کاٹ کر یا دباوت کے ذریعے زائل کر دیے گئے. نمبر تین، میں دیکھتا ہوں کہ تم زرد رنگ سے رنگتے ہو. نمبر چار، جب میں دیکھتا ہوں جب آپ مکے میں ہوتے ہیں لوگ احرام باندھ لے تین چاند دیکھتے ہی، اور تم یوم الترویہ یعنی آٹھویں تاریخ کو احرام باندھتے ہو. حضرت عبداللہ بن عمر اس کی وجہ بیان فرمایا. پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رکنین یمانیین کا مس کرتے ہوئے پایا، آپ کو یہی دیکھا. یہی ان ارباب جنوب سلف اور خلق کی رائے صرف حضرت معاویہ حضرات حسنین اور بعض دیگر صحابہ ارکان اربا کو کمس کرتے تھے. معاویہ کہتے تھے لیس شین من البیت محضورا. امام شافعی فرماتے ہیں اگر ہم الحج کرتے تو طواف کیوں کرتے، بلکہ ہم فعلاً اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں. اور دوسری بات کا جواب یہ دیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے چپل پہنتے ہوئے دیکھا جس میں بال نہ ہو اور آپ اس میں وضو کرتے تھے، اس لیے میں ان کے پہننے کو پسند کرتا. نیال سبتیہ غیر سبتیہ ہر طرح کے نیال کا پہننا جائز ہے، کوئی سے نہیں. اور صرف مقابل جاتے ہوئے محل وغیرہ حرام کہتے ہیں، امام احمد مکروہ کہتے ہیں، جمہور اجازت دیتے ہیں. اور وہ توجہ کی ماں کا مطلب یہ ہے کہ یکسل اور غیر کی ہاں، یعنی چپل پہنے پہنے ہی کام دھو لیا کرتے تھے. وعما السترة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، يعني من جو زرد رنگ سے رنگتا ہوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں کرتا ہوں. آیا اس کے بالوں پر رنگنا مراد یا کپڑوں کا؟ امام مالوی کہتے ہیں کہ کپڑوں کا رنگنا مراد ہے. قاضی ریاض کہتے ہیں یہی اظہر الوجہین ہے. میں کہتا ہوں ابن ابی شیبہ کی روایت میں داڑھی کو پیلے رنگ سے رنگنے کا تذکرہ ہے. علامہ محلب فرماتے ہیں السفرۃ ابہج الالوان وعمل احلال. چوتھی بات کا جواب یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت احرام باندھ کے پایا جب آپ سواری پر سوار ہو جاتے اور مکے سے آدمی حج کے لیے جب نکلتا ہے اور سواری پر سوار ہوتا ہے تو آپ کی تاریخ ہوتی ہے، اس لیے میں آپ کی تاریخ کو احرام باندھتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی مکی ہو یا آفاقی ہو عمرہ کر کے حلال ہو گیا تو جو امام شافعی احمد اور اکثر علماء فرماتے ہیں وہ آدمی تاریخ کو احرام باندھے، امام حنیفہ اور مالک کہتے ہیں پہلی تاریخ کو احرام باندھے، کیونکہ حضرت عمر نے فرمایا ہے یہ مکہ کیا بات ہے، لوگ تو احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، تم بہین کہیں گھومتے ہوئے حلال رجا دیکھتے ہی احرام باندھ لیا کرو، لیکن اب کوئی اس مسئلے پر عمل مشکل ہی سے کرتار ہوگا، سب آدمی ہی تاریخ کو احرام باندھتے ہیں۔ سوال

حقیقت یہ ہے کہ پانی کا بڑھ جانا ابھر جانا کیسا مشہور ہے بعض روایتیں باب علامات النبوت ان اسلام میں آ رہی ہیں. ضروری یہاں تک لوگوں نے آخر سے رجوع کر لیا یعنی سب رجوع کر لیا یہاں تک حالت ہوئی گویا کہ آخر سے ابتدا ہوئی ہے. اگر تمام بخاری میں سے کرنے ہم اس کی حدیث کی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو پانی میں رکھ دیا اور پانی انگلیوں کے بیچ میں سے ابلنے لگا اور انگلیوں میں عام متن بال ہوتا ہے. اس کی مناسبت سے امام بخاری نے الماؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعر انسان کا مسئلہ لکھ فرمایا اور یہ بتایا کہ انسان کا بال جس پانی میں دھویا جائے وہ پانی پاک ہے. اگر پانی بال کا دھلا ہوا پانی ناپاک ہوتا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس پانی کو کیوں استعمال کرتے یہی جمہور علماء کا مسلک اور امام شافعی کا راجح قول. لیکن امام شافعی رضی اللہ عنہ کا یہ قول یہ کہ اگر شعر انسان جسد سے الگ ہو جائے ناپاک ہو جاتا ہے. علامہ نے بتایا کہ امام بخاری نے اس ترجمہ سے مقرر کیا لیکن امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ اس قول سے رجوع فرمایا. امام نووی کہتے ہیں سحر رجوع الشافعی من تنجیس شعر لازمی اور تقریر اس مذکور پر اس قول کی تردید نہیں ہوتی اس لیے کہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ شعر انسان کے نجس ہونے کا حکم اس وقت لگایا جب جسد سے الگ ہو جائے اور پانی نکلنے کا مسئلہ الگ ہے. وہاں بال انگلیوں سے لگے ہوئے ہیں. اسی لیے امام بخاری اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو اس بار میں درج نہیں کیا بلکہ دوسری روایت پر فرمائی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر والی نے حضور کا بال تقسیم کیا ماں اور یہ کٹا ہوا بال معلوم ہوا بال پاک لہٰذا اگر وہ پانی میں پڑنا ہے تو پانی بھی پاک رہے گا. تاریخ مکان روایت کیا امام بخاری نے اللہ عنہ سے بانی کی بات اشارت کرنے کے لیے سب ذکر کیا کہ عطا کی نزدیک مینا میں کٹے ہوئے بالوں کی رسیاں اور دھاگے بنانے جائز تھے. اگر بال پاک نہیں ہوتے تو عطا ان سے رسی اور دھاگے بنانے کا فتوا کیسے دیتے. رہا مسئلہ انسان کے بالوں کی رسی بنائی جا سکتی ہے یعنی اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اپنے سارے اللہ کے ساتھ مکرم اور عقد کرنا بن آدم، اس لیے اس سے انتفاع جائز نہیں. امام محمد کی روایتوں اور ابن مظاہر کہتے ہیں جائز ہے، یعنی جو عطا کا مسلک ہے، اسی سے بات بھی نکل سکتی ہے کہ انسان کے اعضاء سے انتفاع جائز ہے. لہذا آپریشن کر کے کسی کا ہو کسی کو لگا دیا جائے کہ جائز ہے اس قول پر. اور بھائی صحیح بات یہ ہے کہ حدیث سے یہ بھی ثابت، اور ایک مسئلہ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ آیا انسان کے اپنے عمر سے الگ ہو جانے کے بعد انتفاع جائز ہے. ایک بڑے مفتی عالم کو تردد تھا تو میں نے کہا حضرت ایک صحابی کی آنکھیں نکل پڑی تھی، تو حضور نے اس کو اس کی جگہ بیٹھا دیا، وہ اس سے پہلی سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی. فرمایا آج پتا جائے نعمان کا قصہ، اور پھر اپنے قول سے رجوع کر لیا. اس لیے اس کے مناسب آزادکار کر رہی گوری کہتی ہیں اگر کتا قانون دار اور کوئی اور قانون نہ ہو تو اس سے رجوع کر لے. کتے کے مطالعے سے پانی سے رجوع کرنا مختلف چیز ہے. امام ابن شہاب گزری پرماتم اگر دوسرا قانون ہو تو اس سے رجوع کیا جا سکتا. یہ خطابی امام مالک اور امام اوزاعی سے نقل کیا ہے. نمبر دو داؤد ظاہری کہتے ہیں پانی مطلقاً پاک ہے. یہی موثق ابن قدامہ نے مالک اوزاعی سے نقل فرمایا ہے اور یہ رات کہتی ہوں اس سے وضو کرنا جائے پاک پینا بھی جائے ہے. علامہ بھی کہتی ہیں مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ پانی طاہر ہو لیکن دوسرا پانی بھوتے ہوئے اس کے انبار مکروہ ہے. نمبر تین سفیان ثوری کہتی ہیں اس سے وضو کیا جائے